dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 stycznia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Gospodarka, nowe technologie i ochrona środowiska. O nich będą mówić uczestnicy Forum Ekonomicznego w Davos. To było kurtuazyjne spotkanie, tak mówi szef polskiego MSZ-u po rozmowie z unijną komisarz do spraw wartości. Pomorskie plaże uprzątnięte, zebrano 5 ton parafiny. Ponad 100 miliarderów, ludzie biznesu, wśród nich szef firmy Apple czy dyrektor generalny Google'a oraz aktywiści z Gretą Thunberg na czele. Są wśród gości Forum Ekonomicznego w Davos. Odbędzie się po raz 50. Na miejscu jest Arkadiusz Augustyniak. Wśród najważniejszych tematów tegorocznego forum są spowolnienie światowej gospodarki, technologie przyszłości i ochrona środowiska naturalnego. Organizator wydarzenia Klaus Schwab podkreśla, że uczestnicy forum spotykają się w wyjątkowym momencie. The world is in a state of emergency. Świat znajduje się w stanie zagrożenia, a czasu na działanie jest coraz mniej. Prawda jest taka, że nie chcemy obserwować coraz bardziej postępującego rozłamu w zakresie gospodarki i polityki. Nie chcemy też dojść do miejsca, w którym zmiany klimatu będą nieodwracalne. W tym roku do Davos przyjadą m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Polskę w Davos będą reprezentować m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio, Davos. W tym roku po raz drugi przy głównej promenadzie w Davos zostanie zorganizowany Dom Polski. Ma promować nasz kraj. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał z wiceszefową Komisji Europejskiej o praworządności. Jacek Czaputowicz spotkał się z Werą Jurową w Brukseli. O szczegółach Beata Płomecka. Minister Czaputowicz określił to spotkanie jako kurtuazyjne. Dłuższe zaplanowane jest w Polsce pod koniec miesiąca, przy okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Wtedy do Polski na obchody przylatuje właśnie wiceszefowa komisji. Jestem otwarty na spotkania. Warto utrzymywać dialog i rozmawiać. Szef MSZ-u przyznał, że nie we wszystkim zgadza się z komisją, zwłaszcza z jej oceną polskiej reformy sądownictwa. Komisja Europejska nie ma racji, ale to nie oznacza, że nie mamy rozmawiać. Komisja Europejska w ubiegłym tygodniu zdecydowała, że zwróci się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o środki tymczasowe nakazujące zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja uważa, że działalność Izby stwarza ryzyko nieodwracalnych szkód dla polskich sędziów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Śląscy naukowcy pomogą Unii Europejskiej osiągnąć neutralność klimatyczną. Uniwersytet Śląski stworzył grupę badawczą sprawiedliwej transformacji. Politycy potrzebują wsparcia środowisk naukowych, które zaplanują stopniowy proces odejścia od węgla i paliw kopalnych, mówi profesor Tomasz Pietrzykowski. My jesteśmy pod tym względem regionem numer jeden, którego pojęcie sprawiedliwej transformacji dotyczy i powinno dotyczyć. W związku z czym wypełnienie tego hasła realną treścią, zastanowienie się nad tym, czego to pojęcie powinno dotyczyć, co ono powinno obejmować, jakimi narzędziami taką sprawiedliwą transformację można jak najefektywniej i najłagodniej przeprowadzać, to jest wyzwanie przede wszystkim dla nas. Unijni przywódcy porozumieli się w sprawie neutralności klimatycznej w grudniu ubiegłego roku. Polska zadeklarowała wówczas, że potrzebuje więcej czasu na zmiany. Temat ma być ponownie dyskutowany na szczycie unijnym w czerwcu. 89-letni Chińczyk jest czwartą ofiarą nowego typu koronawirusa, który rozprzestrzenia się w Azji. Mężczyzna pochodził z miasta Wuhan, czyli centrum epidemii. Wirus wywołuje ciężkie zapalenie płuc. Na razie nic nie wiadomo o jego pochodzeniu. Liczba zakażonych stale rośnie. Tylko w weekend odnotowano ponad 130 nowych przypadków. Eksperci uważają jednak, że liczba zakażonych w samym Wuhan może być znacznie wyższa i sięgać 1700 osób. Chińskie władze nie potwierdzają tych doniesień. W 2003 roku chińscy urzędnicy przez kilka tygodni ukrywali epidemię wirusa SARS, który powoduje ostrą niewydolność oddechową. Podróżni z Wuhan są badani przez lekarzy na lotniskach m.in. w Stanach Zjednoczonych i Singapurze. Dwa przypadki zakażenia potwierdzono w Tajlandii, po jednym w Korei Południowej oraz Japonii. Prawie 5 ton parafiny udało się zebrać z pomorskich plaż. Po blisko dwóch tygodniach zakończyła się akcja usuwania zanieczyszczenia. Szczegóły zna Paweł Droszcz. Duże i małe grudy parafiny usunięto z około 40-kilometrowego odcinka wybrzeża. Najwięcej zanieczyszczeń było na plaży w okolicach Łeby, ponad 3 tony i w pobliżu Ustki, gdzie zebrano prawie tonę parafiny. Urząd Morski w Słupsku po posprzątaniu plaż będzie teraz ustalał, jak doszło do zanieczyszczenia. Mamy pewne podejrzenia, mówi dyrektor Słupskiego Urzędu Włodzimierz Kotuniak. To są popłuczyny z wody, którymi były opłukane ładownie statków, które wyładowywały w portach wschodniego Bałtyku, czyli Gdynia, Kaliningrad, Kłajpeda. I to się niestety zdarza. Parafina nie jest niebezpieczna dla zdrowia. Urzędnicy morscy podkreślają jednak, że nie należy jej dotykać i zabierać ze sobą z plaży. Zebrana parafina zostanie sprzedana. To był serwis Trójki. Grali czy nie grali? Cały czas grałem, proszę pana. A, to dobrze. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Łatwo nie było, ale Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze awansował do drugiej rundy Australian Open. Kłopoty w meczu z Austriakiem Denisem Nowakiem zaczęły się już na początku. Nasz tenisista najpierw przegrał tiebreaka, potem w kolejnym secie ugrał tylko gema. Na szczęście w wielkim szlemie u panów gra się do trzech wygranych partii i te trzy kolejne Hubert wygrał, kolejno do dwóch, trzech i czterech. Uff. W kolejnym spotkaniu zmierzy się z Australijczykiem Johnem Millmanem. Zupełnie inaczej swoje pierwsze spotkanie w Melbourne zaczęła Magda Linet. Zwyciężyła w pierwszym secie z Holenderką Arantxą Rus do jednego. Dwa kolejne niestety przegrała do trzech i czterech i może pakować manatki. Oby inaczej było w przypadku Igi Świątek. Czekamy na jej mecz przeciwko Timei Babosz z Węgier. Z kolei całkiem niedawno ze swoim pierwszym rywalem uwinął się rozstawiony z numerem jeden Rafa Nadal. Hiszpan odziany w różową koszulkę i różowe buty w trzech setach pokonał Hugo Dejena z Boliwii. A Jerzy Janowicz nie w Melbourne, tylko w podrzędnym challengerze w Rennes we Francji zanotował pierwszą wygraną po ponad dwóch latach nieobecności w grze o stawkę. O tę wygraną bił się w trzech setach i prawie trzy godziny z czeskim nastolatkiem Tomaszem Machaczem. W sprawach piłkarskich niespodzianka sporego kalibru w Bergamo. Grająca z powodzeniem w Serie A i w Lidze Mistrzów Atalanta przegrała przed własną publicznością z ciągnącym się w ogonie tabeli Spal 1-2. Przy pierwszym golu dla gości asystę zanotował niechciany w Lombardii Arkadiusz Reca. Zmieniony w końcówce całe spotkanie dla Spal rozegrał Thiago Ciąg. Na zakończenie o kuriozalnej sytuacji z meczu Hiszpania-Białoruś w Mistrzostwach Europy Szczypiornistów. Łyse, brodate i potężne chłopisko z kraju Picassa i Almodovara zamachnęło się, miotnęło po koźle, piłka minęła bramkarza, trafiła w słupek od wewnętrznej strony i się do niego przykleiła. Golkiper rywali podszedł, piłkę odkleił i gra toczyła się dalej. Hiszpanie i tak wysoko wygrali, a to na to zdarzenie warto zerknąć w sieci kabaretowe. Ale jak to się przykleiło? No pan zerknie, proszę pana, od wewnętrznej strony, naprawdę. W górnej części. Czasem trzeba umyć tę piłkę. Trzeba. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zaraz mi się dostanie, ale ja wiem, że on sparują takim klejem. Tak, specjalnym klejem, żeby się trzymał nawet ręki. Na buciku mają taki klej cały czas, żeby sobie tam... Też mi się tak zdaje. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i północnym wschodzie duże z większymi przejaśnieniami. Tam wystąpią słabe opady deszczu rano na południu kraju. Zanikająca mgła, osadzająca szać, proszę pana. I ograniczająca oczywiście widzialność. Tym razem do 400 metrów. Temperatura od 1 stopnia w Zakopanem, 3 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Łodzi i Kielcach, 4 w Zielonej Górze, Gorzowie, Poznaniu, Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku, Warszawie i Lublinie, 5 w Opolu, Jeleniej Górze, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie i Gdańsku. We Wrocławiu dziś najcieplej 6 stopni. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Na pewno nie jest idealnie, ale za sprawą silnego i porywistego wiatru wyraźnie poprawiła się jakość powietrza na południu kraju. W tej chwili normy pyłów nieznacznie przekroczone są w Jeleniej Górze, Nowej Rudzie, Nysie i Nowym Sączu. Wiatr dziś się zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i porywisty, w górach i nad morzem do 70-80 km na godzinę. Ciśnienie wciąż wysokie, ale spada. W południe w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do czwartku w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Nowy rok to nowe plany, więc wrzuć firmie wyższy bieg i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2019 w salonach Fiat Professional. Ducato, najczęściej wybierany w Polsce furgon. Teraz z rabatem aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź na salon fiatprofessional.pl. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Co tak pięknie brzmi? Turbo promocja Hondy Civic. Teraz w limitowanej ofercie specjalnej Hondy Civic z rabatem do 16 tysięcy. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Dlaczego zdaniem Mam Ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Mucamira Titicas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień babci dziś. Składamy życzenia. Jakiś taki wątek do karmiania nam się uwolnił. I przyszły listy. Między innymi jedno zdanie się powtarza w różnych wersjach, ale zaraz Państwo zrozumieją. Ktoś napisał tak. Babcia Stasia z Białegostoku mówiła, zjadłby jeszcze zupy, to garnek by umyła. Moja mama, a teraz już babcia gromadki wnuków, kiedy już wszyscy są tak najedzeni po kokardę, stosuje za każdym razem podobną formułkę, a więc mówi do wszystkich. Nie chce się jeść, to jest ostatni raz, kiedy ja przygotowuję taki obiad. I nie jest konsekwentna w tym temacie już od dobrych 15 lat. Pozdrawiam wszystkie babcie w dniu dzisiejszym. Na szczęście. 2273, numer telefonu do dyspozycji. Proszę korzystać. Ranek Małpa, Polskie Radio PL, a także 71335. No i przypominamy, że głosujemy na piosenki 95-lecia Polskiego Radia. W stronie internetowej znajdą Państwo cały zestaw, między innymi Celinę. Włosów każdy zna przy ustach, dłoni chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina jest. Jak hejnał brzmi śmiech, gdy całe miasto śpi. Nie wytrzeźwiała od soboty, palet trwaj przez 4 dni. Pójście wozi się w piorunach pyców na potłuczonym szkle. La la la, zaśpiewał w barze ktoś. To czarny siutek pije gin Celiny. Koleś twardy gość, pije 4 dni. Wychylił setną ćwierć, powietrze zaraz wyszło z niego. Kliniczną popadł śmierciczką, pobladło mu jak wosk. Ciutek pozbył się swych odcelinych trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie lecieć na przyjaciół, pomogą wam. Ciutko wyminął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj celiny, lamusie, gdzie adapter chata szkło. Ciutek nie płakał, twardy jest. Godzinę ze wściekłości był jak pies. Tak, tak, tak, Celina już na złom. To czarny siutek z killerami pod Celiny. Idzie domu, świetlą błyski kos. W rynku bramy brzeg. Sikory złote pod mankietem odmierzają sekund bieg. Stoi pikiet sak, pod oknem w sieni i wódź widać tylko znak. Zasłony w oknach leją blask na mecie jasno jakby w dzień. Tak to Celiny, Celiny, Celiny cień. Dłonie kołyszą się, egzotyczne kwiaty dwa. Celina naga na balecie, pośród rząd i szkła. Wtem nagle jakiś ruch, w progu staje rudy mundek, ziutka druch. Był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczegoś nie bił w pysk, lecz milczy noc i tylko kosy świeci i błysk. Dlaczego taki ostry był siódkowej kosy szpic? Przecież znacie te balety, wszak nikt złego nie ma nic. Ale Celiny głos, Celiny włosów, woń czerwoną mgłą zasnuwa oczy. W kamień zbiera dłoń, siódek tylko podniósł brew. Błysnęło, na białą pierś trysnęła krew. To jęknął świat jak chory pies u pana stóp. Tak to Celinie, Celinie, Celinie kopią grób. W rynku syren jęk, na jezdni żółty kurz. Niebieska szklanka miga, blacharnia ziutka zbija już. I odtąd spoza krat, ciutek i mundek bez Celiny widzą świat. Lecz czasem gdy jest noc, ciutek wytęża słuch. Tak to Celiny, Celiny, Celiny. Dumniecie więc, że ja was bawiłem śpiewem swym tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Daruj ci, to już balady kres. Trochę wczoraj popłynęliśmy, mówiąc kolokwialnie bardzo. No ale przemyślał pan to? Czy to z gumy ta granica, czy z cegły? Myślę, że z gumy. Że wszechświat jest takim wielkim balonikiem. Aha. Moim zdaniem... Pęknie? Fioletowym. Aha. Przebije go ktoś? Nie. To będzie takie... poszedł. Dzisiaj to pan popłynął. Dobrze, dobrze, dobrze. Bądźmy poważni. Przemij z rana. Słowo popłynął dzisiaj jest akurat bardzo na miejscu. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Bo pytanie jest bardzo wodne od pani Barbary. Pani Barbara zastanawia się, dlaczego wody ciepłe, na przykład w okolicach Karaibów. Mhm. Pan był na pewno. Tak, byłem. Tak mi pan wygląda na pirata z Karaibów. Wody w okolicach Karaibów ciepłe i bardzo tak. przejrzyste. Bywają. Bywają. Z kolei pani Barbara zastanawia się nad tym, że takie wody bardzo zimne na północy są mętne, ponieważ tam dużo rzeczy żyje. Też byłem. Czy nie powinno być odwrotnie, zastanawia się pani Barbara. To jest to kluczowe pytanie. Czy te, gdzie jest ciepło, nie powinny być bardziej mętne, bo więcej jest tam takich żyjątek, a te zimne przejrzyste. Rzeczywiście jest tak, że tam, gdzie są mętne, to tam jest więcej żyjątek, a tam, gdzie są przejrzyste, to tam tych żyjątek nie ma. Mhm. Intuicja rzeczywiście raczej powinna podpowiadać nam, także patrząc na życie na powierzchni gruntu, że im jest cieplej, tym to życie jest bujniejsze. I rzeczywiście, jak stoi się na przykład na plaży gdzieś na Karaibach i odwróci się wzrok nie w kierunku, nie patrzy się w kierunku wody, tylko w drugą stronę, to bogactwo życia, form życia, kolorów jest zupełnie jak gdyby porażające wręcz w porównaniu nawet z naszym lasem. Ale w wodzie to bywa troszeczkę inaczej. To nie temperatura jest odpowiedzialna za to, czy gdzieś jest bogactwo życia morskiego, czy nie, tylko raczej pożywienie, które tam jest dostępne. To znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że na Karaibach w wodzie nie ma życia. Są ryby, bardzo dużo ryb, całe dno jest porośnięte przeróżnymi roślinami, ale rzeczywiście woda jest bardzo przejrzysta, co wskazuje na to, że tam nie ma niewielkich organizmów, takich jak na przykład małe glony, jakieś niewielkie takie wchodzące w skład planktonu. Płetwale, które żerują i wiele ton dziennie zjadają takich maleńkich, maleńkich organizmów, żerują na północy raczej, bo tam wody są bogate w to wszystko. Skąd się bierze ten paradoks? No bierze się stąd, że najwidoczniej wody północy, choć bywają także wody północy, gdzie, no, które są przejrzyste i wody południa, które są mętne z powodu dużej ilości żyjątek, to jest związane z ilością pożywienia dla tych organizmów. To jest związane z ilością mikroelementów, na przykład z tym, czy tam jest odpowiednia ilość fosforu czy azotu. To z kolei jest związane z tym, jaki skład, czy co konkretnie rozpuszczone jest w wodzie, którą niosą rzeki. A to z kolei wynika z tego, po czym te rzeki płyną. Są takie miejsca, gdzie woda w rzece może wypłukiwać pewne i substancje odżywcze, ale też mikroelementy, czy generalnie tą taką jakby część chemiczną, ale są takie, gdzie tego nie wypłukuje. Ten system zresztą jest od wielu już lat zaburzony przez rolnictwo, w którym pojawiają się duże ilości nawozów sztucznych, które po ulewie spływają do rzeki i z rzeką wpływają do wody. I można by pomyśleć, że generalnie to dobrze, to znaczy w tym sensie, że jeżeli tam tego życia w wodzie jest więcej, w wyniku nawet jeżeli to są sztuczne jakieś chemiczne dodatki, to jest okej. No tak nie jest, bo jeżeli gdzieś jest więcej życia, to czasami się okazuje, że brakuje tlenu. I te organizmy, które tam naturalnie występują, które powinny tego tlenu mieć pod dostatkiem, nagle im jest gorzej, obiektywnie, ich jest coraz mniej, bo brakuje im tlenu do oddychania. Także to nie jest tak, pani Barbaro, że tam, gdzie zimne, to na pewno jest więcej żyjątek. Tam, gdzie ciepło, tam ich jest mniej. Temperatura to jest tylko jednym z wielu, wielu różnych czynników. Mhm. Bardzo panu dziękuję. Ja też dziękuję. Czy pan ma koszulę we flamingi? Tak. Fajna. Dziękuję. Też w wodach ciepłych, wie pan, flamingi. Tak. Doktor Tomasz Roszek, dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na marginesie spiszę swoje życie, kreśląc nic nieznaczące ornamenty. Jak zapatrzony w okno krnąbny uczeń, myśląc o dzwonku podczas nudnej lekcji. Głosy dyktują, ale ręka błądzi w tej wąskiej strefie czystej dowolności. Gorący czerwiec nigdy się nie kończy, na kartki kapie podświadomości. Zawsze musiałem być po swojej stronie, bo dla nich byłem tylko czystą kartką. Zostały we mnie światy wymarzone, u innych wymazane czystą gładko. Lekko przesunięty wobec reszty, historia toczy się, moja się wierci. Przez długie dni takie niepoliczone, choć mówią, że to mi już dzwoni dzwonek. Łatwiej sobą być tak na marginesie, nie na pierwszych stronach, tak na marginesie, nie na wszystkich ustach, tak na marginesie. Zdyszane centrum znów pragnie wakacji, a ja zabiłem czas na peryferiach. Uprawiam owoce prokrastynacji, nie muszę zrywać się, żeby je zerwać. Mam do tego prawo grawitacji, dawno wyplułem słowo wykorzystać. Mój moment mija, a ja tylko patrzę, jak między nami miękko rośnie dystans. Na przedmieściach dzika wybujałość, a nie ten przecwaniony egocentryzm. Więc rzucam zimne nara awatarom, bo chcę rozwijać się, a nie wypiętrzyć. Chcieliby zająć moje wąskie pasmo, bo dla mnie główny nurt to nudny kanał. Lecz moją częstotliwość łapią rzadko, bo nadajemy na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Na przeciwnych falach. Bisz, Radex, Margines. To nasza wczorajsza piosenka dnia. Dzień dobry panu. Chciałam złożyć życzenia wszystkim Agnieszkom i szczególnie mojej mamie. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia. Wszystkiego dobrego, oczywiście do widzenia. Michał, teraz pan. Słuchałem serwisu sportowego i dowiedziałem się, że Rafael Nadal występował w różowej koszulce. No, dla mnie to oznacza tylko jedno, że został liderem Giro Italia. Tak mogło być. 2-2 i 7 trójek. Jeszcze raz Agnieszkom serdeczne życzenia. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dobry. No bo pomyliłem. Razem z babciami obchodzą. Babcia, no tak, babcia. W wielu rodzinach to niezbędny element całej układanki, żeby się trzymała. W wielu mózg wszelkich działań, a w jeszcze innych powiedzmy detonator. Ale dziś nie dzień, by rozważać to, bo dziś babci trzeba poświęcić czas, który ona zwykle ma dla wnuków lub wnucząt. Widziałem niedawno reklamę, w której znana sieć proponowała na prezent dla babci rozmaite planszówki do grania. Pomysł chwalebny, ale wybór gier, powiedzmy sobie, że gry na refleks, z całym szacunkiem, to nie jest może najlepszy pomysł na taki dzień. Tak ograć babcię w jej dniu, no, za to gra, jaką mam dziś ze sobą, niejedną babcię zachwyci. Wciągnie do zabawy dziadka, babcię, a nawet całą rodzinę. Zazwyczaj właśnie po takim rodzinnym spotkaniu padają pytania, czy taki polityk, czy inny, no i szybko się tematy wyczerpują. Tutaj, kiedy zaczynamy mówić o nas, o naszych wspomnieniach, o naszych marzeniach, zgadujemy, co kto lubi, co kocha, czy jest smutny, przytulamy się, mamy pytanie, wybierz sobie graczy, ilu chcesz i daj im buziaka, albo wstań i zróbcie jakąś sztuczkę gimnastyczną. To jest taki gotowy zestaw do spędzenia fajnie czasu, nawet z tymi, których widzimy na przykład raz w roku. Opowiada o grze Pytaki Michał Kreczmański, wydawca tej gry i tata trójki dzieci. My zaczynaliśmy to grać chyba 6-7 lat temu z moim synem. On ma teraz 10 lat i 2 tygodnie temu też graliśmy. Ta gra jest dla mnie takim evergreenem i grą taką niezwykłą. Można zawsze czas spędzać z bliskimi, natomiast ten czas jest ukierunkowany i on potem owocuje w życiu. Ola, która jakby jest pomysłodawcą, te wartości widziała już lata temu i jestem przekonany, że ona wtedy nie myślała o żadnym trendzie. Teraz to się zaczyna trend, ale to chyba też stąd ten sukces. Ola to Aleksandra Sulej, a sukces jest, bo gra, co można przeczytać na pudełku, bardzo ładne wydanie, estetyczne, biało-niebieskie. Zdobyła sporo laurów już i widać, że pomysł znajduje dziś na rynku naśladowców. Tu nie ma wyścigu, mety, mamy za to worek z pytakami, krążkami, z których odczytujemy zadania lub pytanie. To co ja mam to? Pan potrząśnie. Ale to no właśnie, słabo wziąć. Choć jest ich 96 i kiedyś pewnie przerobimy wszystkie, gra nie traci na swojej wartości. Bo jeżeli masz pytanie, wymień swoje trzy marzenia, no to ja mogę je wymienić. Może mój syn, będzie inna odpowiedź. Można grać za każdym razem w innym gronie. Co więcej, za dwa miesiące czy za pół roku moje marzenia się zmieniają, a dzieciom czasami z dnia na dzień. No właśnie, i masz worek, to wyciągnij jakiegoś pytaka i przeczytaj to. Przepraszam, dwa mi się wyciągnęły. No proszę. Wymień imiona rodzeństwa twoich rodziców. To by trochę trwało. Dobrze, ale dasz radę? Tak, oczywiście. A drugi jest taki, co mi się wyciągnęło. Jaki jest twój największy sukces sportowy? No. Gol na Śląskim pewnie. No właśnie nie, asysta i wywalczony karny na Śląskim. No i dwa prawie strzelone. I wtedy dzieci się dowiadują, z czego ojciec jest dumny, to bardzo ważne. Ja mam takie na przykład, czy chciałbyś, żeby coś się zmieniło w waszej rodzinie? Jeśli tak, to co? No i tu można się nasłuchać prawdy. Albo zrób śmieszną minę, wszyscy gracze, niech ją powtórzą. No właśnie, co więcej, autorzy sami sugerują, jeśli skończą się pytania, by wymyślać własne pytania i zadania. Na jakichś blogach widzieliśmy, jak ludzie dotworzą własne pytaki, pisali, na takich kartonach wycinają. Co więcej, w tym roku wydamy dodatek Puste Pytaki. Po prostu ludzie będą mogli oryginalne mieć te takie żetony, żeby ta gra była spójna, bo ludziom przeszkadzało. Bo jak losujesz, to już czujesz, że inaczej się czuje. To też jest taki trend, można powiedzieć, do it yourself. Czyli będzie można stworzyć własną grę, jakby w tej samej konwencji, czy będzie częścią gry. To dostaliśmy wprost od użytkowników. Ale kto wie, czy jednak największą wartością gry nie jest to, co ja trzymam teraz w ręce, kostka emocji. Rzuciłem, które wiąże się z opowiadaniem o tych emocjach, które wypadają. O, czerwone, czy to będzie zła emocja? Gniew. Kiedy dzieci dorośli też mówią otwarcie o swoich uczuciach, jest to bardzo cenne. Kiedy zapytamy nasze dzieci, jak było w szkole, no, znaczy jest jak zwykle, albo coś się działo, nic. Kiedy gramy w tą grę i nagle wypada kostka uczuć się, na przykład smutek, tak? I tam pada pytanie, jakie to uczucie, no to dziecko mówi smutek i potem jest, kiedy ostatnio tak się czułeś? I od razu mówi, wczoraj płakała w szkole, bo Kasia powiedziała, że jestem głupia. Wow, i jakby jako rodzic się tego dowiaduje, a ona to mówi spontanicznie, z radością, po prostu jest częścią gry, więc co się mówi, bo to nie jest tak, że dzieci nam nie mówią, bo nie chcą, tylko po prostu nie przychodzi im to do głowy, że powinny to mówić. Ale dzieci to tylko jedna strona medalu. Tutaj o swoich uczuciach i emocjach mówią też dorośli. Kiedy ojciec zaczyna mówić o uczuciach przy swoich małych dzieciach, że się boi, syn usłyszy, że tata też się boi, albo tata też płakał, to jest mega cenne, takie więziotwórcze, relacyjne, no ubogacające po prostu rodzinę. Nie, od razu powiem, że ta bariera przed mówieniem o emocjach szybko znika i to za sprawą właśnie dzieci, które chętnie z przejęciem wykonują zadania, stając się znów naszymi przewodnikami po otwartym i szczerym świecie, który niepostrzeżenie w którymś momencie naszego życia opuszczamy. Dzień babci to dobry moment, by z pytakami pod pachą wpaść do babci i do tego świata odszukać ponownie drogę. Polecamy Państwu. Bardzo ciekawe są te pytaki. Sobie przejrzałem kilka. Przypomniałem sobie jeszcze jedno. Tak? Mogę jeszcze jedno dodać? No śmiało. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w regatach. Tak? A ja mogę coś jeszcze dodać? Dziennikarze, ale zawsze. babcia, ale to sobie pamiętają, że to jednak teściowa. No i musiał. Siedem trójek, no Krystian musiał. Jak mówimy o teściowej, to z reguły w złych odczuciach, a jak mówimy o babciach, to w dobrych, a cały czas mówimy o tej samej osobie. Taki paradoks przyszedł do głowy w tej chwili. Zapraszamy Do reklamy. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osadna zębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. To ostatnia chwila, aby kupić auto w super cenie. Z rabatem do 61 tysięcy złotych i leasingiem 102,9%. Pospiesz się, zostały już ostatnie sztuki. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 7:30. Romuald Wójcik. Ponad 650 wypadków wydarzyło się od początku ferii. Zginęło 66 osób, poinformował Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Policjanci zatrzymali 2,5 tysiąca pijanych kierowców. Prawie 1000 osobom zatrzymano prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę. Od 10 stycznia w związku z feriami policjanci w całej Polsce prowadzą kontrolę autobusów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek. 11 robotników z Uzbekistanu zginęło w pożarze drewnianego budynku pod Tomskiem na Syberii. Uratowały się 3 osoby. Budynek, w którym w nocy wybuchł pożar, był wynajmowany przez przedsiębiorstwo z Chin. Inne media podały, że mieszkańcami byli także obywatele Tadżykistanu i Chin. Ludzie ci pracowali przy wyrębie lasu. Memoriał generała Andersa i jego żołnierzy powstanie w Cassino. Jednym z pomysłodawców pomnika jest współorganizator biegu na Monte Cassino, były wicemistrz świata i olimpijczyk Bogusław Mamiński. To, co w tej chwili zorganizujemy, w szczególności z tą ścieżką edukacyjną, żeby o tym nie zapomniano i przekonaliśmy do tego władze Cassino, żeby przystanek zwiedzając Monte Cassino nie był parkingiem u góry, pojechać, przejechać obok Cassino i zjechać i wyjechać. Memoriał zostanie odsłonięty w maju podczas uroczystości rocznicy zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy drugiego korpusu. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. W Davos w Szwajcarii rozpoczyna się 50. Światowe Forum Ekonomiczne. To najbardziej prestiżowe międzynarodowe wydarzenie poświęcone gospodarce. Tuż przed rozpoczęciem forum swoje prognozy przedstawili ekonomiści z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Według nich światowa gospodarka w przyszłym roku nieznacznie przyspieszy. Po tym, jak gospodarki światowe spowolniły w 2019 roku, oczekujemy umiarkowanego odbicia wzrostu na świecie w tym i przyszłym roku. Widzimy już oznaki stabilizacji. Mówi Krystalina Georgiewa z funduszu. W tym roku do Davos przyjadą m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump czy kanclerz Niemiec Angela Merkel. Polskę będą reprezentować prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Mińsk i Moskwa porozumiały się w sprawie rekompensat za brudną ropę. Zanieczyszczona ropa z Rosji, która w kwietniu ubiegłego roku trafiła do rurociągu Przyjaźń, spowodowała straty odbiorców surowca. Dostawy wstrzymała wtedy m.in. Polska. Strony nie podały szczegółów porozumienia, choć wcześniej ambasador Białorusi w Rosji mówił, że Mińsk oczekuje rekompensat w wysokości 70 milionów dolarów. Od 5 do 7 miliardów złotych nowych inwestycji może przyciągnąć Polska po rozmowach inwestycyjnych w Tokio. Tak powiedział dziennikarzom przebywający w Japonii z oficjalną wizytą szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. W japońskiej stolicy odbyło się forum gospodarcze z udziałem firm z obu państw. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że rozmowy przełożą się na konkretne kontrakty. Po tych rozmowach dzisiejszych jestem przekonany, że przyciągniemy do Polski kolejne inwestycje w wysokości 5 do 7 miliardów złotych. Dodatkowe tysiące miejsc pracy. Prezes japońskiego koncernu Toshiba Carrier w obecności premiera Mateusza Morawieckiego poinformował o inwestycji, która jeszcze w tym roku zostanie zrealizowana w Gnieźnie. 100 milionów złotych zostanie zainwestowanych w stworzenie pierwszego w Europie zakładu produkcyjno-dystrybucyjnego tego koncernu. Inwestycja będzie realizowana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. I zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Euro po ranku kosztuje 4,24, dolar 3,82, frank szwajcarski 3,95, a za brytyjskiego funta płacimy 4,97. Jeśli chodzi...

Co nam się jutro przytrafi, proszę się przekonać osobiście. Zapraszamy. 227 trójek. Dzień dobry, jestem Kaja, mam 10 lat i chciałam złożyć życzenia wszystkim babciom i wszystkim Agnieszkom. Wszystkiego dobrego. Z przyjemnością przekazujemy. Za 18:08. Zapraszamy do trójki. Na co dzień to alpejski kurort narciarski, a raz w roku także arena politycznych, gospodarczych i naukowych debat. Dziś po raz 50. rusza Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. I to do Davos właśnie na kilka styczniowych dni zjeżdżają najbardziej wpływowe i co tu też kryć, po prostu najbogatsze osoby świata. A na miejscu jest nasz wysłannik Marcin Pośpiech. Najbliższe kilka dni to czas, kiedy włączając światowe media, z dużym prawdopodobieństwem usłyszymy to słowo. Davos. In Davos. Davos. In Davos. Czym zatem w istocie jest Davos, a właściwie Światowe Forum Ekonomiczne odbywające się w Davos? Na plakatach reklamujących to wydarzenie czytamy o budowaniu lepszego świata. Wczoraj wieczorem na uroczystej gali o lepszym świecie mówił też pomysłodawca Davos Klaus Schwab. Why I'm so proud of... Zapytacie, czemu jestem tak dumny z tej społeczności, którą udało się tutaj zbudować. Jestem z niej dumny, gdyż są to osoby, które nadal wierzą w budowanie porozumienia między ludźmi. To są ludzie, którzy wierzą w siłę działania. Jesteśmy gotowi pracować razem, by poprawić stan świata. Kim dokładnie są zatem osoby tworzące wspomnianą społeczność Davos? Na pewno nie są to ludzie i firmy z pustą sakiewką. Sama składka członkowska to koszt około 600 tysięcy dolarów, a to dopiero początek wydatków. Średnio za noc w Davos w czasie forum zapłacimy około 5 tysięcy dolarów. Ale na biednych nie trafiło, bo do Davos regularnie przyjeżdża m.in. Bill Gates, szef Facebooka Mark Zuckerberg czy finansista George Soros. Do tego gwiazdy show biznesu jak Bono czy Leonardo DiCaprio. Nie może też zabraknąć polityków. W tym roku, po roku przerwy, znów usłyszymy te słowa. Thank you, Klaus, very much. It's a privilege to be here. Bezpieczeństwa prezydenta Donalda Trumpa poza jego osobistą ochroną będzie strzegło około 5 tysięcy szwajcarskich żołnierzy i policjantów. Ale w kuluarach spekuluje się, czy do prawdziwej konfrontacji nie dojdzie z nią. Hello, my name is Greta. I'm 15 years old. And I'm school striking for the climate. Nastoletnia szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg wielokrotnie krytykowała Donalda Trumpa, a nawet przy jednej z okazji próbowała spojrzeniem zamrozić 45. prezydenta USA. Bezskutecznie, ale dziś nadarzy się kolejna okazja. Chociaż jak na razie Greta Thunberg jest w drodze, bo do Davos wybrała się pieszo. Większość uczestników forum wybiera jednak inne środki transportu, które nijak mają się do ekologii. Rok temu poruszenie wywołały słowa jednego z prelegentów forum, Rutgera Bregmana. 1500 prywatnych odrzutowców przyleciało tutaj, by dowieść ludzi, którzy chcą posłuchać, jak Sir David Attenborough opowiada o tym, jak dewastujemy naszą planetę. To nonsens. Ale na tym Bregman nie skończył swojego wywodu. powodu. Pada tutaj wiele pięknych słów o sprawiedliwości, współodpowiedzialności, równości i przejrzystości. Ale jak ognia wszyscy boją się tematu nagminnego wymigiwania się najbogatszych od płacenia podatków. Czuję się, jakbym uczestniczył w konferencji strażaków, na której nie wolno wypowiedzieć słowa woda. Ale Davos to nie tylko debaty i spory ekspertów. Solą tej ziemi, jak przyznają bywalcy forum, są nieformalne spotkania i nawiązywanie biznesowych relacji, a temu zajęciu alpejski klimat wyjątkowo sprzyja. To jeszcze dodajmy, że dziś wieczorem oficjalnie w Davos prezydent Andrzej Duda otworzy Dom Polski. To miejsce, które ma przede wszystkim reklamować nasz kraj i przyciągać zagranicznych inwestorów. Więcej z Davos w naszych serwisach, a także w popołudniowym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki. Za 14 minut będzie 8. Diamonds and Gold chyba pasuje. You want, slave to that dollar bill, had to get you some, and damn, you're hungry still. Yeah, you think you a king, whole world's yours to take, but we got something you can't buy, love something you make. That's how we roll, that's how we roll, can't sell your soul. But something's gonna change your mind. Yeah, there is more to this. All the light you can't see. The more you get, the less you got. The truth is gonna set you free. That's how we roll. That's how we roll. Can't sell your soul. Składają życzenia swoim babciom i dziadkom. Ja mam 40 lat i też chciałbym się dołączyć do życzeń, bo jeszcze mam to szczęście, że mam babcię, ma 98 lat i chciałbym, korzystając z uprzejmości radia, też mojej kochanej babci złożyć najserdeczniejsze życzenia. W kwietniu ma urodziny, 99. Nic nie będę śpiewał, tylko babciu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. rzeczywiście, tata, mówiłeś o pytakach i słuchaczka sygnalizowała, że często psychologowie też sugerują tę grę. Gabinetowy hicior. Pani Ola napisała tak, nie ma złych emocji, a pojawiło się takie stwierdzenie. Uczmy dzieci, że smutek, złość, radość, zazdrość to po prostu emocje, które różnie przeżywamy i nie ma w tym niczego złego. Serdeczne pozdrowienia i radośnie pozdrawiam pani Olę. Źle wyraziłem swoją złą emocję, że wyrzuciłem gniew. Dobrze, to poprawię się. Dobrze. Za 10 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale teraz dobre emocje? Teraz bardzo dobre emocje, proszę pana, bo no chyba nie ma nikogo, komu towarzyszyłyby złe emocje podczas odkurzania, a ten utwór do końca świata będzie kojarzył się tylko z odkurzaniem. A ponieważ w moim domu pojawił się nowy odkurzacz... Gratuluję! To i ten utwór się pojawił. Zostało to sfilmowane, ale nie wiem, czy jestem gotowy. A kto reżyserował? No, najlepszy, proszę pana. Duże, największe. No dobrze, a przy okazji powiem, że mnożą się kolejne pomysły na spieniężenie powtórnej popularności zespołu Queen i wczoraj w Wielkiej Brytanii ukazała się seria kolekcjonerskich monet. Monet o nominale 5 funtów, zapakowane przez Mennicę Królewską w kartoniku z grafiką różnych okładek płyt Queen, sprzedawane są po 13 funtów, to jest wersja nielimitowana, lub 15 funtów, wersja limitowana do 25 tysięcy sztuk. Znacznie bardziej limitowane były monety złote, ważących 1 uncję było 300, kosztowały 2020 funtów. No to takie mrugnięcie oka do roku pewnie, a ćwierć uncji 1250, czyli 510 funtów za sztukę. Już podsumowując, wszystkie się rozeszły. Od razu powiem, niedostępna jest także srebrna moneta ważąca uncję, ale zostały jeszcze te ważące pół uncji. Wybito ich 17 500 i kosztują 60 funtów za sztukę. Ja wiem, że być może państwo nie zanotowali, ale to tak z grubsza, żeby wiedzieć, ile przygotować, jeśli monet własnych w portfelu, jeśli państwo... Ale mówisz, że nie ma już. No trochę są jeszcze, bo mówię, że zostały jeszcze te ważące pół uncji srebrne monety. Queen zostali tym samym pierwszym zespołem w Wielkiej Brytanii uhonorowanym na tamtejszej walucie. Czy ja dobrze rozumiem, że z jednej strony monety jest Queen, a z drugiej królowa? Jeśli masz funty, to zobacz, jak to wygląda. Z drugiej może być reszka na przykład. Aha. Ale nie wiem. No dobrze, ale teraz będzie pani, którą znamy, która się przypomina i bardzo dobrze, bo tęskniliśmy. Przypomina się nową płytą, album zatytułowany Royal, żeby było w temacie. Jest jej 6. w karierze i ukaże się 31 stycznia, a zapowiada go wzywająca do tolerancji i samoakceptacji, jak mówi pochodząca z Niemiec artystka, piosenka zatytułowana Beautiful. Jeśli państwo poznali, że to Ajo, to bardzo dobrze. Tak, to Ajo. Of a precious pearl. Don't you know you're beautiful just the way you are? You are beautiful, ooh. You are beautiful just the way you are. You are beautiful, ooh. Piękna, prawda? Mhm. Piękna piosenka. Mam nadzieję, że pojawi się w poranku. Ajo, 21 marca zacznie się trasa koncertowa promująca ten album. Jej ostatnim przystankiem, uwaga, będzie Sala Nospro w Katowicach i tam Ajo wystąpi 10 maja. To będzie koncert na rzecz Fundacji Oko w Oko z Rakiem. Aja, album 31 stycznia. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To robimy przerwę w informacjach koncertowych, żeby wsiąść do pociągu. Mamy dla państwa, jak zwykle, 2 vouchery PKP Intercity, każdy o wartości 190 zł. No i to jest oczywiście kwota brutto. Więcej w regulaminie na stronie Trójki. Proszę sobie zajrzeć, zanim wyślą państwo SMS-a na numer 73533 za 3,69 zł brutto. Czekamy na SMS-y do 8.30. 9:30, przed 9:00 rozwiążemy konkurs, który dziś polega na tym, żeby, wymyśliłem tak, że ponieważ wsiadamy do pociągu, to zwykle kierownik pociągu nas wita przez mikrofon, teraz megafon, taki głośniczek, to są takie urządzenia, to cywilizacja poszła znacznie naprzód. Gdyby państwo dziś zostali poproszeni o zastępstwo w tej czynności, bo kierownik pociągu akurat musiał zrobić coś innego. Jakimi słowami, dowcipnie, mądrze, powitaliby państwo pasażerów na pokładzie pociągu? Wiesz, że kiedyś miałem okazję to zrobić? Ja wiem, cała Polska o tym huczała. Tak? 73533, czekamy do 8:30. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. No właśnie, one, two, three. Ciekawe, czy państwo rozpoznają? Nie, to już po takim one, two, three to chyba nie można rozpoznać. Po gitarce można by rozpoznać, gdyby redaktor nie zagadywał. Niedziela mogła być trudnym dniem dla wybierających się na któryś z koncertów odbywających się tego dnia w Asbury Park w stanie New Jersey. W miasteczku zamieszkałym przez nieco ponad 16 tysięcy osób tego dnia odbywał się charytatywny festiwal Winterfest, zbierający fundusze na pomoc osobom z chorobą Parkinsona. Gwiazdą był Jesse Melling, gdzie indziej grał i śpiewał rockowy weteran Willie Nile, a oprócz tego koncertowali The House Rockers. No i co by tu wybrać? Jedyną osobą, która nie miała żadnego dylematu, był właśnie on, Boss. No ale jak boss to boss. Bruce Springsteen obskoczył wszystkie trzy imprezy i to jeszcze w charakterze występującego muzyka. Najpierw z Jessim wykonał jego Broken Radio i Meet Me at the End of the World. Potem pojawił się u Willie'ego Nile'a, starego przyjaciela, który czasem występuje z E Street Band, żeby nie po raz pierwszy już zagrać piosenkę One Guitar, a na koniec cały regularny koncert zagrał z Joe Grushekim. Grusheki. Tak można by. Gdzie do repertuaru wcisnął swoje Darkness on the Edge of Town, czyli właśnie ten utwór, ale także Atlantic City i The Promised Land. Everybody's got a secret song. It's something that they just can't face. Some folks, they spend their whole lives just trying to keep it. They carry it with them every step that they take. Zapraszamy do reklamy. Poczuj to. Poczuj prawdziwą satysfakcję w każdy wtorek na wybranych stacjach Shell. Zatankuj nasze najlepsze paliwa Shell V-Power i zapłać mniej. Tyle co za paliwa podstawowe. Shell V-Power. Napędza emocje. Shell. Go well. Cześć kochana. Co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. W 2020 roku przypada jubileuszowa edycja jednej z najważniejszych światowych konferencji elit biznesu, finansów i polityki. 50. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbędzie się w dniach 21-24 stycznia. Audycje i relacje z wydarzenia będą dostępne w Jedynce, Trójce i Polskim Radiu 24 oraz na portalu polskieradio24.pl. Partnerem relacji ze Światowego Forum Ekonomicznego jest PZU, współorganizator Domu Polskiego w Davos. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Zagłosuj SMS-em lub na stronie nagrodysportowepolskieradio.pl. Uroczysta gala i ogłoszenie laureatów 6 lutego. Muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Wydarzenia wytypowane przez radiowych ekspertów, nazwiska nominowanych sportowców oraz zasady plebiscytu dostępne na nagrodysportowepolskieradio.pl. Głosowanie tylko do 2 lutego. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Ministerstwo Sportu. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm.